end, how will we be in the womb? We may all begin aquatic, but we leave only dust from our bones. Phantom muse, what was the form, the flesh, the feet, the face? Oh. home to life. My hungry arms are begging you, but what more can you do? Labor revealed before our eyes, into our ears, unfurled with light. The stars around us disappear. Just what is torn, what comes alive inside of us. To our ears, unfurled with light, the stars around us disappear. Just what is torn, what comes to life inside of us. Aquatic Labor, dwa tytuły z albumu Brighter Ones grupy Ryana Lotta, Sun Lux. Natomiast teraz pora na Willa Toledo. To jest artysta, który prowadzi już od kilku lat zespół Car Seat Headrest, oraz chociaż właściwie na początku on nagrywał płyty, które wydawał własnym sumptem, i właściwie nagrywał je solo. Od kilku lat towarzyszą mu różni muzycy na właściwie mniej lub bardziej stały skład na płytach. No ale to on jest tym, który rządzi, pisze piosenki, zarówno jeśli chodzi o teksty, jak i komponuje. Śpiewa i gra na różnych instrumentach. Will Toledo, Car Seat Headrest, płyta Twin Fantasy, Face to Face. I got so fucking romantic, I apologize, let me light your cigarette. Come visit Kansas for a week of debauchery, songs, night fires, and concrete sets. Voice and James Brown's stage presence. I will be your rock god when you're rolling the dice. media and poorly written reviews and some stammering drunk who tried to tell him how good his shit was. That's some good shit, man. I accidentally spoke his first name aloud, trying to make it fit in with the lyrics of Anna and work like a charm. We're getting old, but we'll be walking each other to the chest. These are the people that I fell in love with. These are the people that I fell in love with. within, most of us. We're alive, most of us. Car Seat Headrest. Zespół, który prowadzi, tak jak już wspomniałem, Will Toledo. Natomiast płyta Twin Fantasy oryginalnie pojawiła się w sprzedaży. No, w sprzedaży, no, można tak to ująć, ale w bardzo ograniczonym nakładzie w roku 2011. I cieszyła się taką popularnością trochę undergroundową, bo trudno ją było zdobyć. No i w rezultacie Will Toledo postanowił nagrać raz jeszcze te same utwory w nieco zmienionych aranżacjach i to jest właśnie efekt. Twin Fantasy pod tytuł Face to Face, natomiast Will planuje również wydać prawdopodobnie w Matadorze, czyli tam, gdzie obecnie nagrywa, tę oryginalną wersję płyty Twin Fantasy. No ale to za jakiś czas, chociaż jeszcze ponoć w tym roku. Cały czas jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, ale teraz już przenosimy się do Tucson w Arizonie, skąd pochodzi zespół Calexico. Zespół, który pojawia się w audycji GH Plus od lat i pewnie jeszcze jakiś czas będzie się nam przypominał. Nowy, 9. album Calexico nosi tytuł The Threat That Keeps Us, a pierwszy fragment End of the World With You. All of us. She doesn't want gotta switch something off if you wanna get it right. A crater full of wisdom and James Turrell's eyes. Light in the age of the extremes. There's nothing finer that I'd rather see than to scatter all the mess. Find another way without getting stuck. Yeah, end of the world. So we're sitting to watch the beauty of the age. Board, utwór z płyty The Thread That Keeps Us grupy Calexico. Teraz natomiast również weterani Colin Malloy i The Decemberists. W marcu ukazała się nakładem wytwórni Rough Trade ósma płyta pod szyldem The Decemberists, I'll Be Your Girl. I tę płytę wyprodukował John Congleton, artysta, inżynier dźwięku, producent, instrumentalista. Jako producent ma na swoim koncie naprawdę współpracę z bardzo wieloma i to nietuzinkowymi artystami, bo na przykład z Billem Callahanem, z Okkervil River, z Brianem Wilsonem, z Always, z Amandą Palmer. No można by wymieniać bardzo długo. No i jest pewnego co najmniej rodzaju efekt. Mianowicie po raz pierwszy płyta zespołu The Decemberists osiągnęła top ten zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. I to nie tylko jest sukces komercyjny, znaczy to jest sukces komercyjny, ale za tym idzie, a właściwie przede wszystkim sukces artystyczny. I'll Be Your Girl, tytuł pierwszy, Star Watcher. Star Watcher, calamity awaiting to unfold. There is poison in the well. There's the auger of a distant ringing bell. It says, whispering of war. There's a lady on the stairs, all a shambling with thistles in her hair, singing, hold, hold, hold your ground. Hold, hold. Tripping, tripping, tripping, tripping, tripping along, while you're orbiting, might I, while you're orbiting, might I, lick you sticky, sticky, sticky, sticky, sticky and sweet. They're all turning a blind eye. They're all turning a blind eye. But oh, what I'd do just to lie with you, die in your arms. What wouldn't I give just to live with that sense of alarm? But your relatives gathered all clamber about for your mind, and they're tearing and swearing to leave you all naked and blind. So we keep a ripping, ripping, ripping, ripping, rips in the sheets, till it's all coming undone, till it's all coming undone. And we're drippy, drippy, drippy, drippy, what messes are we? And I'm due for a line out, and I'm due for a lie down. But just as I'm cusping on slumber and dumbing my eyes, what's been twisting vision comes listing and gently alive. And bothering toddles all over this beautiful light. This fickle young sister's away in the dimming of night. La, di da, di da, di da, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Colin Meloy, tak jak już wspomniałem, przy sporym udziale Johna Congletona w roli producenta. The Decemberists, ósmy album I'll Be Your Girl, a wysłuchaliśmy utworów Star Watcher i Tripping Along. Teraz natomiast pora na grupę MGMT, właściwie duet MGMT. Czekaliśmy trochę na nowy album tych panów, no ale chyba się opłaciło, dlatego że Little Dark Age, ta czwarta płyta w ich dorobku, czwarta długogrająca, rzecz jasna, ukazała się w lutym, no i jest zdecydowanie lepsza od tej przedostatniej, czyli pozatytułowanej po prostu MGMT sprzed lat 5. Little Dark Age to tytuł płyty, a Hand It Over to tytuł utworu. so far. You put your belly up to the bar. Squint your eyes, you can almost miss the dirt. You tell yourself it couldn't hurt. But when you're small, you can't walk down the hall. When you're small, you're not very big at all. When you're low, you reach a certain point where you can't really see the point. You can try, but you can't see eye to eye. Andrew Von Wingarden i Ben Goldwasser w niezłej formie artystycznej. Oczywiście na płycie duetem GMT są również utwory szybsze, ale mam wrażenie, że te balladowe wyróżniają się na plus. Little Dark Age to tytuł tego albumu, a piosenka sprzed chwili When You're Small. Pozostajemy oczywiście dzisiaj przez całą audycję w Stanach Zjednoczonych. Pora na Jonathana Wilsona. Artysta, który debiutował kilka lat temu, debiutował jako, powiedzmy, muzyk i wokalista, dlatego że w międzyczasie też produkował pojedyncze piosenki albo całe płyty wielu artystów, że wspomnę chociażby o takich postaciach jak Father John Misty, Conor Roberts, to jeśli chodzi o produkcję, natomiast też przygrywa czasami na gitarze różnym artystom i to z bardzo różnych rejonów stylistycznych, bo grał z Rogerem Watersem, ale też z Elvisem Costello, a jeszcze z innej bajki z Bonnie Prince Billim. Także trochę w jego życiu artystycznym się dzieje, ale dziś nas interesuje jego solowa płyta tegoroczna Rare Birds, a tytuł utworu Living With Myself. I'm living with the fear of God every single day. I'm living with myself, I know not enough of whom I speak. I'm living like the sheriff man trolling this dirty boulevard. Hey, look, these aviators, man, completely cover my eyes. Sailing up the air sometimes, and I really breathe the least. And it comes, same old nagging feeling. I need to do wrong. As I start to believe. I'm living with myself. Let's Do It Wrong. To tytuł utworu z płyty There's a Riot Going On grupy Yola Tengo. I w ten sposób dotarliśmy do ostatniej płyty w dzisiejszej audycji, w której prezentowałem nowości ze Stanów Zjednoczonych. Yola Tengo na zakończenie jako zespół chyba najbardziej zasłużony ze wszystkich, no poniekąd dlatego, że nagrywa już od ponad 30 lat. There's a Riot Going On, album, który ukazał się w marcu nakładem wytwórni Matador. To już kolejny artysta z Matadora w dzisiejszej audycji, bo wcześniej Lucy Dacus i Car Seat Headrest. Nagrywają, tak jak powiedziałem, od lat. 15 płyta, no i właściwie cały czas trzymają poziom. No i oczywiście cały czas to jest Ira Kaplan i Giorgio Hubley przede wszystkim, ta dwójka. Choć oczywiście nagrywają w trio, bo tym trzecim jest James McNew, perkusista. I notabene akurat w tym utworze, który się pojawi za chwilę na zakończenie dzisiejszej audycji, James McNew jest współkompozytorem utworu Here You Are, który kończy album There's a Riot Going On. Za tydzień najprawdopodobniej kolejna porcja tegorocznych nowości, ale już z Europy. Yola Tengo, Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Ogłoszenie.